Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, panoramın sunduğu modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın. Biz de yeni saatle beraber konuşmaya başlıyoruz artık yavaş yavaş. Ne bu burada stüdyoda? Evet ya, ne böyle ya? Mır mır mır aramızda konuşuyoruz. Bağır çağır mikrofon önünde Fahir. İsyanını dile getir, bir şeyleri değiştirme şansı sunuyor sana. Ya ben böyle isyan tipi değil de daha çok böyle hani eleştiri tipi falan diye düşünmüştüm. Eleştirel yaklaşım. Tamam. Bir anda bir asi lider olarak buldum kendime. O da olur, o da olur. Ve asi liderlere, yani şimdi şöyle söyleyeyim mesela, asi lider. Yani asilerin lideri. Che Guevara'yı düşün mesela, ha. Bütün kızlar hastası. Eleştirel yaklaşım, Levent Kırca. Sen onu ellerinde tart, hangisine yakın olmak istiyorsa öyle devam et. Yani mikrofon önünde. İki yoldan birine gidebilirsin. Ben az kullanılmış olanı tercih etmek istiyorum. Levent Kırca. Efendim pazartesi gününün gazeteleriyle başlamak istiyorum. Pazartesi gününün maalesef gazeteleri biraz yavan olur derler. Doğru. Atalarımız. Herkes pazar günü yatıyor çünkü. Şimdi bakalım. Bugün biraz incelemeler erkekler üstüne, daha doğrusu testosteron hormonu üstüne küçük bir araştırmamız var. 2-3 tane kadar. Hormonlarımızı tanıyalım. Hormonlarımız... Başka bir hormon biliyor musun? Ben mi? Şöyle söyleyeyim. Mesela adrenalin bir hormon mudur? Bilmiyorum. Salgılandığını biliyorum. Yani östrojen biliyorum. Testosteron biliyorum. Östrojen biliyorum. Domatesteki likopeni biliyorum. Hormon muymuş o da? Ne bileyim, domateste likopen diye salgılanan şey, her şey hormon mu? Ben şimdi tükmük. Suratına tükürsem hormon mu? Suratıma tükürsen terbiyesizlik ama salgılarsan bence bir sorun yok. Ben senin salgılarına karışmıyorum. Yani iç işlerinde, özgür dış işlerinde biraz kusura bakma müdahale ederim. Yüzüne tükürdüğüm noktada senin mesela haline geliyor. Herkesin hormonu başkasının hormonunun başladığı yerde biter. Ne güzel söyledin. Şimdi erkeğin ömrü kısalıyor. Niçin? Niçin? Niçin? Niçin? Amerika'daki Michigan. Yaşadıkça zaten insanın ömrü kısalmıyor mu? Ne kadar güzel söyledin. Hiçbir zaman şu an yaşadığın kadar genç değilsin. Unutma bunu. Çiklet'ten çıkan bir... Hemen cevap ver. Susalım, bu sözü hazmedelim. Hazmedelim. Bir midemde bir gurultu var. Ama önemli değil. Şimdi Amerika'daki Michigan Üniversitesi'nde bir araştırma erkeklerin erken yaşta... Ama ne araştırma? Erken yaşta elmelerinin sebebini buldu. Neden olan unsurlar. Bunlar genetik olabildiği gibi... Trafik kazası. Trafik kazası. İstenmeyen sebepler. Bunlar olabilir ama onun dışında kadının peşinden koşan erkekler ne salgılıyor? Tükmük. Hızla koşuyorsun. Dilim bir karış dışarıda. Testosteron salgılıyorsun. Bu hormon onları ne oluyor? Kontrolleri dışında saldırgan, rekabetçi ve şerefsiz hale getiriyor. Doğru. Bir kadının peşinden koşarken ne hale geldi? Bir adama bak, bir fotoğrafını çek. Hele iki erkek aynı kadının peşinde koşuyorsa o mücadele sürecinde türlü türlü çirkinlikler. Türlü türlü yavanlıklar. İşte siz o mücadeleyi hiç vermemiş. Doğada artık siz o zaferi elde etmiş bir insansınız Ege Bey. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Adeta bir örneksiniz. Hormonlarımın bütün doğa kısmını, sizi örnek alıyor. Hormonlarıma gem vurdum. Teşekkür ederiz hormonlarınıza vurduğunuz gemden dolayı. Şimdi bu da rekabetçi, şerefsiz bir hayat tarzına itiyor adamı. Ama canım, iyi rekabet olunca terbiyesizlik olacak diye değil. Ben, efendi gibi de rekabet eden insanlar var. Ama Ege'ciğim, normal şartlar altında değil. Testosteron baskısı altında. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Bir süre sonra bağışıklık sisinin, yani ümminin, yani öyle bir şey. O tip bir ümmü şey. Ümmü gülsüm. Değil de o tip bir şey. O ne oluyor? Zayıflıyor. Zayıflayınca ne oluyor? Çünkü testosterona daha dayanmaz. Çok güzel söyledin. Langert diye... O koca dağ gibi adam hırş diye bir anda şöküveriyor. O zaman ben dinleyicilerimizin anlayabileceği bir şey. Aslında dinleyicilerimizi niye bu hale sokuyoruz da benim anladığım şu. Evet. Şöyle diyelim. Karı kız peşinde koşan erken ölüyor diyebilir miyiz? Çok güzel söyledin. Adam gibi koşarsan. Hani böyle manyak rekabet manyak etmeden. Ha. Onun bende gönlü yok. Onu elde edeceğim. He, ya benim olacaksın. Demeyeceksin. Demeyeceksin. Merhaba bayan, tanışabilir miyiz? Tanışamayız. Defol pislik dendiği zaman da. Hay hay efendim, hayırlı yolculuklar dilerim diye başkasına yöneldiğin zaman o testosteron zaten sabit. Tabii, ama neden dolaşamıyoruz? Neden öyle yaptınız? Hoppa! Sevgeni size şuradan gibi bir çiçek. Hoppa! Size eskilerden bir şarkılardan kaset hazırladım. Dediğin anda testosteron giderek yükseliyor. Yükseliyor. O da bu içten içe kemiren, adeta bir ağacı içinden kemiren kurt misal. Ya da şöyle söyleyeyim, bağırsak kurdu gibi. İçinden seni kemiriyor, kemiriyor, zayıflatıyor, zayıflatıyor. Ve bir anda o yakışıklı dağ gibi adam gidiyor, yerinde yerler esiyor. Onun dengesi aslında zaman içinde oturmuş. Milyonlarca yılda. Yani sen ona hır hır hır hır diye testosteron salgılıya salgılıya asılırsan. Olmaz. Tamam, belki tamam şey oluyor, dengeler alt üst oluyor, bağışıklık sistemi çöküyor ama hedefine ulaştığın anda o başlayan ilişkiyle bir iyileşme süreci, bir güçlenme süreci var. O aşkın getirdiği bazı güzellikler var. Onları da yapan araştırmalar var ya. Var. Ama sen ona ulaşayım, o aşkın getirdiği iyileşmeyle toparlanayım demeden ona ulaşayım. Hay hay hay. Oradan ona ulaşayım har har har diye. Her gün bu testosteronu belli seviyede tutarsan çökersin. Yanlış bitersin. Testosteronu bitmeyecek bir şey zaten. O kadar fütursuzca harcama. Onu şey gibi düşün. Çok özel günlerde, bayramlarda mesela. Mesela. Mesela önemli günler ve haftalarda ortaya çıkacak bir şey gibi. Tadında, kıvamında mesela şeker bayramında sen ne yapıyorsun? Leb leb leb leb. Yenir mi o kadar şey? Yenmez. Bir, kurbanda iki tane. Ne yapıyorsun? Kavurmaya dadanıyorsun mesela. Ha. Normalde yemeyeceğin kadar çok yağlı et yiyorsun. O zamanlarda gibi düşün. O zaman testosteronunu çıkar. Ama başka zamanlarda onu adeta bir mücevher gibi onu kadife bir şeye sar. Ben sana vereyim güzel. Bir erkeğin de hazinesi o bence. Ha? Testosteronu. Yani ben şöyle diyen bir erkeği görmek isterim bir kıza karşı. Lütfen bana öyle sıcak davranmayınız. Ben testosteron seviyemi çok özel bir insan için saklıyorum. Çok özel bir insan için yükselteceğim onu. Lütfen. Testosteron benim için çok önemlidir diyerek. Ama arzu ederseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Denilebilir. Bence erkeğin kendine özel, dokunulmamış hissetmesinin tek yolu testosteron seviyesi. Çok güzel söyledin. Buradan genç erkeklere, yaşlı genç, ben sadece genç değil, 7'den 70'e tüm gençleri, tüm erkeklere sesleniyorum. Çok özel bir şekilde lütfen. Çok özel. Artık testosteronu bir kere yükselttik. Yama tutmaz diyenler de en azından şu noktadan sonra hala geriye dönme şansınız var. Şimdi bekar oldu derler. Tebekar, tebe. Bir zamanlar çok şeydi ama artık bayağı yani şey toparladı derler. Testosteronun bir başka özelliğini de Kanada Üniversitesi araştırmacıları 88 katılımcılı zayıf bir araştırma üstünden ortaya çıkardılar. Çeşitli adamların... Sırf toş bile verdi galiba bilim adamları kendilerini son zaman. ne kasaptı? Bunlar böyle yaz tatilinden çıkıyorlar ya. İşsiz kasap tartar dedikleri şey. Kanada Üniversitesi araştırmacıları çeşitli deneylerle adamların tiplerini ölçtüler. Şimdi yüzleri incelemişler. Yani tipine bakmışlar. Kafa tasçılık gibi mi? Gözlerin birbirine yakınlığı. Yok yok öyle değil, öyle değil. İşte saldırganlık tipi. Çünkü saldırgan erkek yüzünden okunur. Saldırgan derken hani her anlamda saldırganlık diye düşün. Ama bu fizyolojimize de etkiliyor. Şeyi yüksek olan, testosteronu yüksek olanın yüzü geniş ve uzun oluyor. Bunu unutmayın. Bir adamın yüzü geniş ve uzunsa, daha doğrusu bildiğiniz koca kafalıysa adamın testosteronu... Sadece yüzü değil tabii, kafası da büyük olması gerekiyor değil mi? Evet, kafası da büyük olması gerekiyor. Kafası büyük adamın testosteronu da büyük olur. Ben zamanında mesela Oktay Demirci'ye peynir tenekesi kafada diyordum ama meğer o teneke testosteron tenekesiymiş. Yani maalesef şu anda bugün aramızda değil. Neden acaba diye bir düşünmek lazım. Patladı gene. Etrafı testosteron saçıldı. O yüzden lütfen dikkat edelim. Etrafımızda bazıları şey diyorlardı, testosteron seviyesi yüksek erkek kel olur falan diyorlardı. Alakası yok. Alakası yok. Yani o bir şey gibi geliyor bana. Gerçi onun alakası yok diyerek kesip atmayalım. Yani saç problemini biz yaşamıyoruz belki. Ama seviyemiz düşük, ne yapalım? Seviyesiziz biz. Yaşayan insanların hakikaten büyük sıkıntısı olduğunu biliyorum. Onların da büyük bir avuntuydu bu. Ya saçlar testosteron yüzünden saçlar dökülük. Yani hakikaten böyle bir erkeğin gururunu okşayacak şekilde o saç sorununu kapatan bir şeydi. Şimdi böyle hemen öyle alakası yok diyerek kapatmayalım. Ha, o çok güzel bulunmuş bir şeydi işte. Saçlar yok çünkü testosteron çok erkeksi olduğundan. Saçlar yok. O şöyden kaynaklıymış canım. Yani tamam. Kel erkeklerde testosteron seviyesi yüksek. Yüksek tabii canım. Yüksek ama kelliğin sebebi testosteron mu? Mu acaba? Ya testosteron seviyesi yüksek olunca kellik olur. Olur. Şöyle düşün bak. Tatlı mesela, kellik yapar. Senin benim testosteronum düşük olduğunu... Biz zavallıyız canım. Biz erkek ırkının yüz karasıyız. Ben sana söyleyeyim. Şu saçlara bak. Şu saçlarımla utanıyorum. Bak yalan söylemeyeyim. Hakikaten ben de sokağa çıkamıyorum. Çünkü kadınlar elleriyle gösteriyor. Sen evli barklı adamsın. Belki senin sadece eşin, kaynanan, annen, ablan... Kıkır kıkır gülüyorlar arkamda. Ediyordur bunlar. Şunun testosteron seviyesine bak. Ben sokakta hedef gösteriliyorum resmen. Ve şu anda aç bir köpek gibiyim ya, yani, öyle söyleyeyim. Zavallı bir köpek gibi kendime kaçacak bir kuytu yuva arıyorum. Bir gün bulursun, bir gün sığınacak bir yer bulursun. Daha doğrusu bulduğunu zannedersin de o sıcak yuvada yine testosteron seviyen yüzüne vurulur. Aa, ah, kafamız kel olsaydı böyle şey olur muyduk? Kel adam neden böyle çok genç yaşlarda testosteron seviyesi yükselmeye başlıyor. Ben bu seviyeyi nasıl düşürürüm diye kafayı böyle kaşıya kaşıya düşünmekten sahip falan kalmıyor. Senin bugüne kadar testosteronunu nasıl düşüreceğim diye derdin oldu? Yok. Hiç. Ne gam ne tasam. Haberin bile yoktur bugün şimdi. Test yaptırsan testosteron belki sıfır çıkar, haberin yoktur. Yok. Şimdi gamsız adam diye bir şey vardır da. Vardır. Doğru. Da öyle bir şey yok. Gamsız adam dediğin aslında testosteronsuz adam. Testosteronun varsa derdin var. Gam var, tasa var, kellik var. Bunu hiç unutmayın. Tüm şoför arkadaşlara da buradan hayırlı yolculuklar diliyorum. Şimdi biraz testosteronu ben ara vermek istiyorum. Müsaadenizle hayatımda söyleyeceğim testosteronun bütün hepsini bitirdim diye düşünüyorum. Testosteron. Şimdi devam ediyoruz. Önemli haberlerimiz devam ediyor. Neyle devam ediyor? Ne bir şey bu? En son Kanada'da yapılan araştırma neydi? Ben onu anlamadım yani. Yüzü koca kafa da olur işte. Koca kafa kafayı. Yüzü uzun, geniş. Geniş yüz ve surat gördüğün zaman kafayı büyük görüyorsan o adamın seviyesi yüksek. Ondan bir akıllı ol, uzak dur yani. Bir de saçlar yoksa. Oy! Oy, oy. Hulk gibi bir şey o. Yani. Kel Hulk. Yani bu adam artık erkekliğin ulaşabileceği zirve. Son nokta. Son nokta. Buda diyebilir miyiz ona? Bravo. Zaten Buda'nın da tipine bakarsan. Gerçekten de. O gözleri böyle kalkıp geçin bakayım şu gelenler ne? Oo, Budist rahipler ellerinde meşalelerle radyomuza doğru geliyorlar. Bir de ben bunları da daha pasif olurum bilirdim ama demek damarlar hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi var mı? Şimdisi mimdisi yok Fahir. Şimdisi mimdisi yok. Biraz durup hayatın önümüzden geçişini seyretmek hepimizin hakkı. Şu şarkıyı bir dinleyelim güzel güzel. Ay benim şarkım bu. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Amanın komşular, yetişin dostlar. Sabahtan beri testosteron testosteron diye konuştuk. Başka konulara geçeceğiz şimdi umuyoruz. Buyurun efendim. Umduğunuz başınıza geldi. Geçtiğimiz günlerde bir konuşmuştuk bu Eurovision davasını. Evet. Sonra boş konuştuğumuz ortaya çıktı. İşte boş konuşmadım. Kimseye teklif gitmemiş TRT'den. Ya çok iyi ya. Anket yapıldı yalnız. O kadar zamandır anket yapılıyor. 10.000 kişi katıldı ankete üstelik de. Ve hepsi de böyle maşallah çıkıp mükerrer oy falan yok yani. Kim yapmış anketi? Şimdi anketi bir grup yaptı. Bir grup yaptı. Şimdi o internet üzerinden 10.000 kişinin katıldığı anket. Galiba TRT'nin yaptığı bir anket bu. Birinciliği kim kazandı? İkinciliği kim kazandı? Üçüncülüğü kim kazandı? Bunları açıklayacağım ben. Üçüncülükten başlayayım istersen. Evet. Üçüncülük Ege Kayacan'ın büyük destekleriyle bugün ayakta kalan Hepsi grubu. Hepsi grubu. Demek ki anketi ben yaptırmamışım. O ortaya çıktı. Yani etkinizde bir noktaya kadar ama gayet etkilisiniz. %10 oy aldı. Hemen onu akabinde %26'lık oy oranıyla Hande Yener takip ediyor. Bir numaradaysa ülkemizi temsil etmesi en çok istenen kişi gerçek bir sanatçı. Tam anlamıyla yani nasıl diyeyim, genç kızların sevgilisi desem. Genç kızların sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ. O Dubai'de. Dubai oylarını da belki. Dubai oylarını etkiledik, evet doğru. Devam et. Kim olabilir? Ha biliyorsun be, bütün camiayı biliyorsun be. Kaç kişi var? Bana 3 tane yakışıklı erkek popçu say. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç. Rockçı demiyorum. Bak Teoman'ı unut. Ferdi Anıl Yarkın. Ferdi Anıl Yarkın çok güzel. Bir tane daha var işte, bunlar 3 önemli. Mahşerin Alişan. Ben bu arada ne duydum? Ne? Alişan açıklama yapmış benim hakkımda televizyonda. Aa. Evet. Nasıl konuş? Ağır mı konuşmuş? Ağır konuşmuş ya. Ankara'ya gittiğimizde görüşürüz Fahir Bey'le falan demiş. Hadi canım. Evet. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Ben tehdit ediliyorum. Alişan baskısı altındayım şu anda. Ne dedin sen Alişan hakkında? Ya o tişört mişört davası vardı ya. Aynı tişörtü giymeniz. Ha yani. Aynı kaptan su içmem dedim yani. Yani daha doğrusu o tip bir şey dediğim hatırlıyorum. Ben ne dedim? Kötü bir şey mi dedim ya? Şimdi sen daha önce de bu konuda biraz şeysin ya. Yalnız o beni şeyle karıştırıyor galiba. Okan Karacan'la falan karıştırıyor. Ufak tefek falan alırız aşağıda. Yani herhalde onunla karıştırıyor. Neyse karşılaşırız. Şimdi sen yani başkalarıyla aynı şeyi giymekten daha önce zaten sabıkalısın. Benim ayakkabımın aynısını aldığın gün. Ege'cim ama aramızda böyle bir şey oldu mu? Yani olmadı da sen de orada da şey yaptın. Herkes beni takdir ediyor. Aynısı Alişan'ın da kulağına gelince Alişan benim aldığım tişörtlerin aynısını alıyor diye. Doğru yani. Ben de dilim durmuyor ki. Ne yapayım bilmiyorum yani. Ben tatsızlık olsun istemiyorum. Önümüz bayram. Alişan'a ben bir kutu çikolatayla güzel ben ucuzundan aldırayım da şöyle bir. Şu hani ortalıkta satılıyor ya. Ucuz, sahte şekerleme. Kiloyla. Kiloyla. Ondan alıp götüreceğim. Aramızda ağzımız tatlansın, barışalım diye. Arkadaşlar iki çuval götür. Madem ucuz alıyorsun bol al. Doğru. Göz boyası. Göz boyası. Çok güzel. Bazen de senin bu ticari zekana bayılıyorum. Şimdi birincilikte Murat Boz. Hani Murat Boz bir zamanlar gazetelerde falan filan gördüm ama hala hiçbir şarkısını bilmiyorum ve hiç kimsenin de hiçbir şarkısını bildiğini zannetmiyorum. Murat Boz'un çok güzel şarkıları var. Mesela? Onları şey yapacağız tabii. Zaman içerisinde biz burada tanıtmaya çalışacağız Murat Boz'u. Yani ben biliyorsun ki Türk pop müziğine de öyle uzak bir adam da değilim yani. Popüler olan, güzel olan şeyleri de dinliyoruz. Türk pop müziğine veya maruz kalıyoruz. Çirkin olan bazı şarkılarda maruz kalıyoruz ama. Neye maruz kaldınız en son? Yani. Yani. Ama bu Murat bu mesela şeyi biliyorum, mesela Pinokyo şarkısını hiç kendi rızamla dinlememiş olsam da duysam bilirim kim olduğunu, bilirim yani. Hande Yener falan. Evet, Hande Yener Pinokyo diyebilirim. Güzel şeyini de biliriz Hande Yener'in mesela. Murat Boz'un hiçbir şeyini bilmiyoruz. Murat Boz'un tipini biliyorum bir tek. Keşke yakın zamanda bir artist olsaydı da şey olsaydı yani, bir insanın sadece tipini bilmek o zaman makul bir şey olurdu. Ama makus bir taliye dönüştü. Ama Murat Boz yapmayalım Murat Boz. Gene erkek. O zaman Murat Boz bizi bozar mı diyorsun? Öyle mi diyorsun ya? Niye öyle dedin ki Ege ya? Durduk yere öyle dedin ya. Bir durduk yere adamı şey aldı. Neyse, o zaman ben ülkemizden biraz uzaklaşmak istiyorum. Lütfen. Yoğun gündem ama İngiltere kaynıyor. Neden? İşte Charles'ın intikamı. Kaynıyı da diyebilir miyiz? İngiltere kaynıyı. Neden kaynıyı? Charles işte yıllarca etme bulma dünyası. Charles birisini kraliçe yapmaya karar verdi. Kimi? Nasıl, annesinin yerine mi? Evet. Karısı da herhalde. Bravo. Otomatikman da krallık eline geçmiş olacak. Adam bak yıllarca nasıl içinde ukde kaldıysa farklı metotlara artık yeltendi. Yeni şeylere yöneldi. İngiliz kraliyet ailesinde ihtiras tramvayları, pardon rüzgarları. Veliaht Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'in onayı olmamasına, tekrar ediyorum yanlış anlaşılma olmasın, olmamasına rağmen, yasalar izin vermemesine rağmen, tekrar ediyorum, vermemesine rağmen ne yapıyor? Eşi Camilla'yı kraliçam haline. Tamam, evinin kraliçesi olsun. Ya kraliçem der. Bürge de senin evinin kraliçesi. Tabii ben doğru. Karışmam, ona bir şey diyemem ama sen dersen ki bürge senin ve bütün herkesin kraliçesi. Hayır, orada dur. Herkesin kraliçeliği birbirinin kraliçeliğiyle sınırlıdır. Ama şimdi şöyle bir durum var. Evinin kraliçesi olsun diyorsun ama zaten ev dediğin Buckingham Sarayı. Bir saray kaç kraliçe kaldı? Pardon, Buckingham Sarayı kimin? Tamam işte onu diyorum. Kaç? Kimin? Kraliçenin. Ana kraliçanın. Ha, öyle. O çocuk yanında kalacak yeri yok diye. Üstüne yapmamışlar. Anne mı? Ya ben işte burada kalayım, yakın oluyor hem gidecek gelecek yerlere falan diyor. O zaman 3 kraliçe var şimdi koca sarayda. Ana kraliçe. Yardımcı kraliçe. Bizim kraliçe. Bildiğimiz kraliçe. Ana kraliçe yok canım, ana kraliçe. O zaman kraliçeye geçmiştir Fahir. Ya ana kraliçe dediğim bütün hani tek belli bir yaştan sonra kraliçelerin anası anlamında yani dünyadaki en yaşlı öyle kraliçe. Öyle şey, onun miras hukukunda şey tabii gönülden hala onundur da O, yavrum ben İngiliz miras hukukunu nereden bileyim? Ben bilirim biraz az çok. Şimdi şöyle temel bir mantığı var miras hukukunun. Birisi yoksa ölünce mi? Ölerse onun bir şeyi olmuyor artık. Ha. Öbürlerine geçiyor. Gibi. Öbürlerine geçiyor. İşte kraliçeli, ana kraliçelikte onun şeyine geçmiyor. Öldü. Ondan sonra analık müessesesi kraliçeye kalmaz mı otomatikman? Aynen. Sarayla beraber. Sarayla beraber. Çok güzel. Şimdi operasyon başladı. Camilla kraliçe olması için Charles bu amacını gerçekleştirmek için neler tutmuş? Neler tutmuş? Neler neler tutmuş? Bir kere bir taksi tutmuş. Çok güzel. Bir tane... Al bu belgeleri olduğu gibi hepsini saraya götürdüm. Bir tane ofis tutmuş, bir büro. Tamam. Çalışmalar orada başlasın. Efendim, hukuk uzmanları, dini liderler, annesinin arkadaşları, konken... Neymiş şimdi bu kadının kraliçe olmasını engelleyen? Ya anacığım aynı soydan gelmiyor. Ne alakası var kraliçenin soyuyla? Filip onlar de soydan mi gelmiyor? E Filip de kral mı? Kral diye tanınıyor mu Filip? Ama kan açısından eş durumundan kral yani. Eş durumundan da denmiyor. Bu da eş durumundan kraliçe olamıyor. Prens Filip diye geçiyor hep. Canım karısı kraliçe, bu prenslikte bunların sabit şeysi var. Geçemezler. Öteye geçemezler. Prenses diye mi geçecek koca burada kadın? Hadi biz alışmıştık 70 yaşında adama prens demeye de. Aynı kadına 70 yaşına gelmiş kadına prenses mi diyeceğiz? İşte. Çocuklara İngiliz... Hadi bizden uzak. İngiltere'de bir anne, bir baba çocuğuna bir yakışıklı prens gelmiş, prensesi öpmüş deyince o çocuğun zihninde kim canlanacak? Prens Charles'la. Zaten prens deyince aklına Prens Charles geliyordu. Oy, hadi vallahi oğulları falan kurtardı, yine böyle yakışıklı bir ve genç prens anne olma ihtimali doğdu ama prenses deyince şimdi aklımıza kim gelecek, bu kadın mı? Maalesef. O kadın. O kadın. İstenmeyen kadın. Yalnız Prens Charles'ın karşısında annesinin yanı sıra, yani ana kraliçamızın yanı sıra aynı zamanda koca bir İngiliz halkı var. İngiliz bunu da halkı asla unutmasın. İstemezler halkını tabii karşısına alan prens, prens değildir. Ama ben vallahi bu o yaşta bir kadının prenses olmasına kadar hep bu yüzden zaten bu şeyler çıktı. Sünger Bob'lar falan çıktı. Ne ya? Yani ne güzel prens masalları vardı, prenses masalları vardı. İnsanlar prens deyince Prens Charles'ı, prenses deyince böyle yaşlı insanları düşündü. Sadece İngiltere'de de değil bu durum yani. Tabii o, bunlar dünyada numunelik. Avrupa'da başka krallıklarda da böyle yaşlı başlı efendim tipik ayık insanlar prens prenses diye dolaşıyor. Ondan sonra sen anneden bekle çocuğuna prens masalı, prenses masalı anlatsın. Nerede? Yok. Benim işte benim zaman ben de hatırlamıyorum bile. Bir tane bile masalımız kalmadı yani. Mavi suratlarına benzetler. O küçücük çocuklar yarın büyüdükleri zaman intikamlarını yalnız çok ağır bir şekilde alacaklardır. Geleceklerdir, diyeceklerdir ki nasıl ki kuşların yuvaları varsa bize de zamanında prens masallarından, prenses masallarından mahrum ettiniz. Böyle bir nesil yetiştirdiniz. Sizin yetiştirdiğiniz nesle lanet olsun diyerek. Eskiden orada o sistemi kurmuş tamam böyle çok çağ dışı falan diye görüyor insanlar evet, ama kralların haremleri varmış falan. Neden? Kralları da ben çaremi olduğunu bilmiyorum. Birinin bir tane çocuk güzel olmazsa öbürü, çünkü o güzel yakışıklı prens, güzel prenses tipe mi diyorsun? Hayalini devam ettirmek gerekiyordu. Ama, o yüzden bol bol ürüyorlardı, çeşitler katılıyor. Hocam araya. Ama az önce siz kendiniz de çeliştiniz. Çok özür diliyorum. Aynı olay Murat Boz davasında da görülmüştü. Bakın nereden nereye geldiniz. Murat Boz'da ama bu çocuğun tipi var, başka da bir şey yok derken şimdi prens tipi olsun diyorsun. Prensin ben, sadece tipi değil. Ben, pek çok ödevleri var, görevleri var. Halka vatandaşlık bilincini aşırı yerleştirmek. Her açıdan örnek olmak. Efendim tabii ki askerlikten tutunuz. Nasıl ev kurulur, ev düzeni nasıl ev yaşanır? Nasıl giyinilir, nasıl yenilir, içilir? Hepsini prensten öğrendik biz bugüne kadar. Tabii ben sana söyleyeyim. Prensin şey kılavuzunu ben aynısını söyleyeyim. Annem fotokopisini, ki o zaman tam fotokopi yok, böyle şeyli ispirtolu şeyde onu diye basılmış, onlar durur. Şu anda bizim evde hala durur, ben onlardan bakarım. Döner dolaşır yine okurum. Tuvalete gidin boş vakit. Tabii ki adabı muaşeret kimden öğrendim zannediyorsun? Ben bugün bu asil noktaya geldiysem nasıl geldim? Hangi prensten öğrendiniz? Bütün prensler tarihi var. Onları okudum ben. Doğru. Prensler tarihi. Nereden? Prens ve prensesler tarihi. Ay, iki cilttir. İki cilttir. Çok onları herkese tavsiye ediyorum. Özellikle ilk öğretim. İlk öğretim diyorum. İlk öğretim yaşında çocukta. Evet, şimdi bakalım devam edelim. Biraz daha sakinleşelim isterseniz. Ne dersiniz Ege Bey? Sakinleşelim, ne yapalım artık? bir moral olsun diye yüzümüzü İngiltere'ye dönüyoruz. Orada da bir asap bozukluğu. Maalesef, maalesef. O zaman biraz daha ülkemize gelelim. Belki aradığımızı burada bulacağız. Bulacağız. Önemli sırlar açıklayalım. Ama önemli sırlar açıklarken de hayatımızda bir takım şeyleri de değiştirmemiz gerektiğini unutmayalım. Ona göre. Unutmayalım, şimdi ben tamam. Açıklarsam Türkiye yerinden oynayacak diyorum. Öyle söylüyorum ben. O kadar. O derece. Türk kahvesinin sırrı keşfedildi. Şimdi uzmanlar bir dosya hazırlandı. Bu konuyla ilgili dosya dediğimde bir yanda yani Ergenekon dosyası bir tarafta, lezzetli Türk kahvesi dosyası öyle hemen. Dosya klasör. Hadi canım. O derece bir dosya hazırlandı. Türk kahvesi için diğer kahvelere göre daha kıvamlı. Evet. Yani taneli. Kıvam. Tane. Yok yok, kıvamlı. En önemli şey Türk kahvesi deyince aklına kıvam gelsin. Nasıl bir kıvamı? Kıvamı tarif et bana. Türk kahvesinin kıvamı nedir? Kıvamlıdır. Ha, kulak, taneli. Ha, böyle kulak memesi. Yok artık. O dediğin senin milk shake. o derece olacak. Şimdi geçmişte mangal külünde, bakır cezvelerde falan yapılıyordu. Şimdi bunun şeyle bir ara plastik o vırır ısıtıcılarda evet. Yapılıyordu. Şimdi onların da tabii. Bir nesil onunla içti kahveyi. Evet. Bu da bir gerçek. Maalesef. Şimdi o şöyle bir durum var aslında. O plastik cezveleri yasakladılar ya. Evet. Alanlar ve evlerinde kullananlar şey diye düşünüyor. Ay iyi ki zamanında almışız. Hani hiç sağlıktan zararlıyorlar, yasaklıyorlar ama elinde olanlar hala kullanacak tabii onu. Yani. İleride onlar çok para edecek. Şimdi bulamayacağız bunları falan. Tabii ki, falan tabii ki. Onları herkes saklasın. Bir 50 yıl sonra çeyiz olacak. Çeyiz olacak. Keşke iki tane almış olanlar olsa kızlar için. Niye iki tane dedin? Kıza eski şeyi mi verecek? Ha, evinde kullan. Plastik yamuluyor zaten. Senin yok mu kızın? Yok. İşte bak. Almadık nesil. İşte, düşünemedik. Babalık sadece şey değildir. Kusura bakma. Yani geleceği de görmek babalığın bir parçasıdır. Bunu da doğru, sana hakikaten. Bir tokat gibi. Bir de şunu da unutma. Hiçbir zaman şu an yaşadığın kadar genç değilsin. Bu sözü daha önce de duymuştum ve yine bu kadar boş gelmişti. Evet. Şimdi nasıl yapacaksınız? Ya, bilen var, bilmeyen var. Önümüz şey sezonu da bitti ama hani yani kahve yapmanız gereken durumlarda nasıl yapacağınızı güzelce anlatalım. Bir kere yani kahvenin adam gibi güzel köpüklü bir kahvenin daha yapılış aşamasında evet. Çevreye yaydığı bir güzellik var. Sen yani bugüne kadar kahve kokusu kadar güzel bir koku duydun mu hayatta? Bir mutfakta bir kahve pişirdiğini düşün birine, bir de kapuska pişirdiğini düşün. Hayır, sadece öyle değil. O küçük silgiler var mesela, onlar da çok güzel kokuyor. Kokulu silgi mi? Kokulu silgiler. Onlar bir kahve kokusu, bir kokulu silgiler. Bir film seyretmiştim, Kadın Kokusu diye. O da güzelmiş herhalde. Kadın kokusu. Kadın kokusu. Ne güzel. O da güzel olabilir. Yani böyle ortalığı mis gibi kokutan bir kahve. Şuraya bile ben şu anda hayali bir kahve kokusu almaya başladım yani. Düşün. Ah ne kadar güzel. Bak şu anda o koku buralara, oralarıma buralarıma kadar geldi. Yalnız Türk evet. Kahvesinin şöyle bir sıkıntısı var. Söyle canım. Öyle bir adet oturdu ki artık o fincanla sınırlı. Nasıl yani? Yani o fincanlar bana küçük gelmeye başladı. Ben biliyorsun çok da kahve içen bir adamım. Evet yani canım. Biz artık espressoyu biraz bile duble içen adama. Evet işte o yüzden Türk kahvesi bana o kadar az geliyor ki. O kadar tadımlık geliyor ki yani şey sanki bugüne kadar hayatım boyunca yaptıklarımla o kadarcığını hak etmişim gibi. Hiç çalışmışsın, didinmişsin. Tamam arada hatalar var, yanlışlıklar var ama güzel şeyler de var. Onu istediğin şey hissediyorsun ve bütün o çalışmaları karşılığında sana şöyle iki parmak kahve getiriyorlar. Onun yarısı da tel ve ben yarısı sana söyleyeyim. Onu içemiyorsun da çünkü o kıvam öyle bir şey. İşte. Bana bir az geliyor. Ama fazlası onu hep senin sağlığını düşündüğümüz için. Ben koca bir fincan geliyor. İçmek istiyorum yani. Ben sana söyleyeyim damacanana. Damacanalarca sana vermek isterim ama zarar. İfrat. İfrada girer. Daha zararlı olsun ya. Başka nasıl her şeyden zararlanıyor. Egzozdan yiyoruz. Bunun keyfiyle zararını ya sen olmuyor. Nasıl tuhaf bir adam. Egzoz yiyoruz. Bana kahve verin bana. Olur mu öyle şey canım? Ben sen dünyada. O yürü küçücük kalbim pıtır pıtır atacak. Oroyun ap iç bir kahven var ya şu dünyada. Ama hiç bende sanki sen ne kaç para ki? Yalnız biraz pahalı o yüzden de olabilir. Aman canım ne olacak koca poşeti 2 milyon. Nasıl 2 milyon? Geçen gün aldım. Ha 2 milyon mu? Ha. Ucuzmuş al. Sen de yok, o zaman cimrilik yapma koy iç. Yok öyle bir geleneklere karşı çıkamıyorum mu diyorsun? Aynı fincanın büyüğünden de yapmaları lazım. Ha nesil kubbesi. Öyle normal filtre kahve fincanında içmek istemiyorum ben. Anladım ben seni. Yani bu Türk kahvesi fincanının büyüğünü. Ben aynı desenleri, aynı şeyi görmek istiyorum. Ben senin dediğini anladım. Aynısını yapacağım sana. Sen aynısını yapacağım, bunu ödeteceğim sana. En güzel cevabı o. En güzel cevabı ben vereceğim. Zamanında bir Urfalı restoranında çok büyük tepkiyle karşılaştım ya. Ne yaptılar seni? Bezin döküp. Ben böyle tek başıma gitmiştim. Beni uyaracak insan yoktu. Normalde benim yanımda hep birinin olması lazım. Yanlışımı doğru mu bana şey yapsın. Ben kendim sonradan tartabiliyorum ancak. Olay anında değil. Mırra diye bir kahve varmış, biliyor muydun sen? Tabii canım, parçası var ya. Delesme ya yani mırra. O şarkı ne kadar tatlıysa mırra o kadar acı bir kahve. Evet. Bana getirdi garson mırra diye. Onun fincanı da değişik. Böyle kulbu yok. Böyle koydu içine bit kadar. Ben de içtim. Tadımlık ben. Çok beğendim. Ama şey zannettim hakikaten. Hani böyle şaraba yaparlar ya, beğendiyseniz size. Çok güzelmiş diye uzattım. Gene az koydu. Anlamadım diye ben onu bir içtim. Sonra adam bana sinirlenerek ağzına kadar doldurdu. Ben onu da bana yetersiz göre. Tamam işte aradığın sonunda yoğunlukta lezzetli bir kahveyi bulmuştu ve damla damla veriyordu bana. İşte hayatın tadını damla damla çıkarmak lazım. İşte o mesela o mırra. O kadar şey olmasa da. Bol bulsa. Buradan yani uğurlarına buralarına sürecek kadar. Bütün mırracılara sesleniyorum. Hakikaten böyle tıp tıp tıp damla damla vermesinler. Bol bol böyle üstümüze şeylerle dökseler. Güzel olmaz mıydı? Güzel olurdu. Mırra, hoş olurdu. Mırra çeşmelerinden böyle damacanalarla doldurup içsek. O mırra da biraz şokella kıvamında değil mi? Neredeyse ve neredeyse. Bir acı. Vallahi şu anda sulandım resmen. O zaman şöyle ben anlatayım isterseniz Türk kahvesinin sırrını. Anlatın buyurun. Şimdi ne anlatacaksın? Her şeyi fincanla ölçerek. Bizim mutfağımızın özelliği her şey fincanla. Ölçü olarak fincan kullanıyoruz. Evet doğru, tamam. Cezveye koy. Mümkün olduğunca az kişilik yapmaya çalış. Hatta şöyle söyleyeyim, tek başına iç. Tamam. Yani biriyle içtiğin kahvenin tabii ki sohbeti muhabbeti vardır. O ayrı ama. Sohbet muhabbet her zaman güzel zaten. Kahve olsa da olmasa da. O yüzden tek başına içeceksin. Tek bir kişilik yapacaksın. Tamam. Gerçi şimdi mesela 5 kişi gittin yemekten sonra kahve içeceksin. Ayrı ayrı mı söyleyeceğim, pislik mi yapacaksın, nasıl olacak o? Döverler. Yok, sağda solda yapmayın. Evde kendiniz yapıyorsanız tek kişilik yapın. Her fincan için 2 çay kaşığı kahve koyun. Ama tepeleme bol bol. Bol bol. Ondan sonra kısık ateşte güzelce karıştır. Bol karıştır ama bazıları da en karıştırma derler. En başta çok karıştıracaksın, sonra köpürürken karıştırmaman gerekiyor. Ondan sonra kahveyi bir taşın pişir, fincana yavaşça dök. Ondan sonra o önden gelen, yani bir şey beraberinde gelen su var ya, o önden içilsin diye, arkadan içilsin diye değil, onu da unutma. Tabii öyledir. Evet, biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Zamanında babam anlatmış bana bir de hikaye de. Ne diye? İşte bu Osmanlıların son dönemlerinde ortalık casus kaynarken, her tarafta bir casus, her tarafta bir casus. Bir gün bir akşam yemeğinde kahveler gelmiş. Birisi casus kahvenin üstüne kahvesi, suyu içince aha da casus budur demişti. O kahvenin tadı ağzında kalacak yani. O kahvenin tadını ağzından silmek için ay çok acı acı oldu diyerek su içersen ne anladım ben bu işten yani. Çok güzel söyledin. Aferin sana. Onun yerine suyla ilk önce ağzını temizle. Artık ne yedin, döner mi yedin, fasulye mi yedin? Onu bir temizle. Saf hak ettiğin o lezzet ağzına yayılsın güzelce mi? Ay yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu Ege. O kadar güzel anlatıyorsun ki bunu bir CD'ye bassak. Erotik şaplarda satabilir miyiz? Kahve çünkü tetikler diyorlar. Tetikler. Ve bırakmaz tetikledikten sonra da. Çok havalı bir şarkıyla bitiriyoruz lütfen sevgili dinleyiciler. Eyes of March. We go. Radio TV. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 15 Eylül'e geldik, üniversiteler yavaş yavaş açılmaya başladı. Biz de sabahları radyoya gelirken bavul ticareti yapan arkadaşlarımızı görüyoruz. Hakikaten tır tır tır tır bavullarıyla yurtlara yerleşiyorlar. Yurtlara yerleşenler var. 3-5 arkadaş bir araya gelerek yeni bir evde, öğrenci eviyle üniversite hayatına başlamaya hazırlananlar var. Evet. Üniversite yılları çok geride kaldı ama o yine üniversitenin içinde yaşadığımız için o düşünceler, tecrübeler hala sıcak bizde. Şimdi şöyle ben biraz daha açık konuşmak gerekirse boş canım, boş. Biraz daha açık konuşmak gerekirse İşte mutsuzluk böyle bir şey. Şöyle bir şey. Genç arkadaşlarımızın, üniversiteye başlayanların ve ilk yıllarında pek çok hatalar yapılıyor. Çok hatalar yapılıyor. Bunlar ve bazen üniversiteden mezun olduktan sonra böyle bir sohbet sırasında hatırlanarak gülünen şeyler oluyor ama. Siz zamanı geldiğinde kendinize güldürmeyin. Bir de bazıları o hataları devam ettiriyorlar. Doğru yaptın. Çünkü uyaran kimse olmadığı için o aynen devam ediyor. Biz hayatta gerekli uyarıyı yapmıyor bazen insanı. O yüzden biz gerekli nitelikte bir toplum yaratma amacında olduğumuz için bu genç arkadaşlarımızı abla gibi yani. Bizi ablam diyebilecekleri bir şekilde bazı şeylerin altını çizeceğiz. Bunlar da yani öyle kolay kolay öğrenilecek şeyler de değil. Yani şimdi çok canların yakılması sonucunda bu bilgilere, bu ulaşıldı. Billurlaşmış bilgilere ulaşıldı. Ben şimdi pek çok şeyden, yani eğitim öğretimin içeriğinden de yani nasıl çalışmaları gerektiği konusundan tut. A'dan Z'ye bir artık şey halinde düşünün. Bunu hap gibi düşünün. Bunu alacaksınız. Sonra geleceksiniz. Bize teşekkür edeceksiniz. Bazı iyi niyetli abiler, ablalar mesela işte ben ODTÜ'yü kazandığımda bana birileri şey anlatmaya çalışmıştı. Ortalamanı yüksek tutacaksın. Çünkü yani o kümülatif çok etkili falan filan diye bir şey. Kan eğrisini kullanıyorlar yalnız. Tamam, onlar elbette önemliydi ama esas konuları bana anlatmadıkları için ben yine çok zorluk çektim. Çok çok örselendim Fahir. Evet. Çok. Üniversite hayatı gerçekten çok yıprattı beni. Ben o yüzden hemen bir kafadan bir konuya başlamak istiyorum. Lütfen. Şimdi ben bunları da şimdi bunlar hiçbir yerde biz bunları yazmıyoruz. Üniversite rehberi diye bir yazalım. O kağıda yazdığın zaman. Onu diye düzeltmek istiyorum. Üniversite rehberi. Çünkü hem aynı zamanda çünkü da bu işi. Çünkü doğru. Sonuçta hayatı harmanlıyoruz yani. Evet. Birincisi o erkeklerle ilgili tamam, bir şey. Tamam, buna şeyle girmeyecek miydik? Üniversite rehberi. Üniversite rehberi diye bari programı ciddiyetini algılamaz genç arkadaşlar. Doğru, şimdi böyle girersek. Üniversite. Üniversite. Üniversite. Üniversite. Üniversite. Üniversite. Üniversite. Üniversite rehberi. Evet sevgili genç arkadaşlar, üniversite rehberinde genç abileriniz, ablalarınız Ege Kayacan ve Fahir Öğünç ile beraber bugünün gerçekten çok önemli konusu, günün dersen günümüzün önemli konusuna gireceğiz. İlk olarak Ege ablanız, ablam neler söyleyeceksin? Birincisi bu erkekleri ilgilendiren bir şey. Kızla hayatında böyle bir şey var mıdır bilmiyorum da Türkiye'deki okullarda şimdi geçen gün şeyden bahsediliyordu. Kıyafet serbestliği falan filan olacak evet. dediler ama sonra onun da önlüğün yerine başka bir formanın geleceği anlaşıldı. Orada kıyafet üstünde bir şeylerden bahsediliyor ama saç sakal da aslında bizim lise yıllarımızın en sancılı konularından biri. Böyle enseleri ceketin içine sokmayla geçirilen lise hayatları var. Efendim orası kavurarak favoriler uzun önler şeye olmuş, saçlar jölelenmiş falan diye uyarılar alıyorlar. Ve bir grup insan da saçlarını uzatmak için üniversiteyi bekliyor. Üniversite saçı. Üniversite saçı dediğimiz çok net bir şekilde 100 metreden tanınacak bir saç modeli var. Bu saç modeli biraz tarif ederseniz yani. Bayağı bir uzatma aslında saçın değil mi? Tabii. Yani ne kadar zaman oluyor mesela bir saçın? Üniversite saçı. Uzun saç, üniversite saçı değil. Ha. Bildiğimiz uzun saç için. Ne kadarlık bir çaba gerekiyor? Ege'ciğim şimdi çok özür dilerim. Burada kimse alınmasın, gücenmesin. O biraz da hormonal biliyorsun. Hormonal, doğru. Yani işte hormonal. Sen kendi hormonundan düş. Biraz normal insanın hormonu. Valla normal insanın hormonu temiz 1-1,5 yılını alır. 1-1,5 yıl içinde. Dokanmadan. Ama şimdi onu da bir şey yapmak. Gerçekten dokanmamak mı lazım? Gerçekten dokanmamak lazım. Yani yanlar kırık falan, oraları yok. Falan toparlama falan. Ya, hafif toparlama sesyonlar yapılabilir. Ama hepsini uzatıp böyle arkadan toplanılacak. Hı. Şöyle salınacak. Sudan çıktığında böyle buralarına böyle gelecek. Böyle gelecek. Evet. Öyle bir saç için 1-1,5 yıllık bir süreç gerekir. En az 1,5 yıllık öyle söyleyeyim. En az 1,5 yıllık. En az 1,5 yıllık. Şimdi çoğu arkadaşımız bu çabaya girişiyorlar iyi niyetlerle. O lise yılları boyunca üniversiteye gideceğim, saç uzatacağım derdiyle. Bu bir heves buna başlıyorlar. Hı. Daha yaz aylarında sınavdan çıkar çıkmaz. Sonra yolun yarısında aslında uzun saç benim çok büyük bir derdim değil demeye başlıyorlar ve efendi gibi saçlarını yine normal makul hale getiriyorlar. O aradaki papaz dönemine kimisinde papaz oluyor da veriliyor. Ya kimisinin mesela düz saçlı olanlar böyle hani küt kesim dedikleri genç kızların var ya. Bir de şimdi o zamanlarda genç arkadaşlarımızla alınmasınlar, göcenmesinler. Şöyle bir şeyleri oluyor. Bunların genel olarak daha tam erkek formatına girmedikleri için hani kemiksel ve yüzsel anlamda. Evet. Böyle bir temiz yüzlü, sivilceli, birazcık daha tüylü bir genç kız gibi duran bir takım kardeşlerimiz ortalarda dolaşıyorlar. Yani tabii ki saç uzatma derdi varsa insanların yapsınlar bunu. Ama evet, bunu bir kafaya koysunlar. Bu 1,5-2 senelik bir hadise. Güzel uzun bir saç için. Ben en son bir şey söyleyeceğim bu arada bu konunun sonuna. Bunun üniversitenin ilk senesinde yapılması tam taşların yerine oturduğu, İşte. Dengelerin belirlendiği bir dönemde bu saçta ortada dolaşan adam 1-0 belki de 5-0 yenik başlıyor işe. Çünkü neden? Şimdi ilk zaten girdin üniversiteye Şeker kardeşim. Tamam, bir takım bir ilişkiler şaşkın yaşayacaksın. Coşkulu anlar yaşamak istiyorsun. Evet, bu senin en doğal hakkın. Madem üniversiteyi kazandın. Eşekler gibi çalıştın. Bunun sefasını sürmek. Nasıl çektiğin cefa vardı, şimdi sefasını sürme zamanı. Ama o saçlarla sefa sürülür mü? Sürülmez. Cefa bitmez. Saçlardan seni süründürürler yerlerde. Mümkün değil. O saça jöle bile sürülmez. O saç, öyle bir saç kalmadı onu söyleyeyim. Ha, havalı hafif uzun model istiyorsan tamam. Parana kıy, modelli kestir, uzunca modelli. Ama saç uzatma diye bir şey de kalmadı genç arkadaşlar. Onu, o konuda ben sana katılmıyorum. Yok hala, yok kalmadı. Yani uzun saçlı insan kendini görmek istiyor. Bana benim üniversitede en garip tiplerde dolaştığım zamanlarda bir arkadaşım babası şey demişti. O sözü de hiç unutmam. İnsan sabah kalktığında hemen aynada kendini görmek istediği gibi göremiyor demiştim. Hakikaten o işte garip saçlar dönemi, o bir yıl, 1,5 yıl sürecek o dönemi insanın yaşaması gerekiyor uzun, evet, saçlarda. Bu bir süreçtir için yaşanması gerekiyor. Belki de perukla insanın hevesini alması gerekiyor. Yani üniversitenin birinci... O yapılıyor şimdi ya. Ben çok abartılı bir şey söylüyor olabilirim ama üniversitenin birinci sınıfında beni Ankara'da kimse tanımıyordu yani. Evet. 3-5 tane zibidi arkadaşım vardı. Dalga geçebilecek İzmir'den arkadaşım vardı ama ben o uzun saçlı garip dönemi yaşayacağımı güzel böyle bir at kuyruğu perukla rockçıyım ben falan diye dolaşıp sonra da efendi saçına dönebilirdim. Ama işte... İşte o hevesi yine saklı tutsunlar. Yani sen heveslerini alsınlar mı diyorsun? Yani evet, hevesini alsınlar. Ben direkt al, gerek yok diyorum. Ben yaptım yok, ya. Öyle. Ben yıllarımı uzun saçla geçip öyle bir şey yok. O 90'ların modasıydı. Sene olmuş 2010. Ne uzun saçtan bahsediyorsunuz? Öyle olmuş. Bunu, işte. Bak ben herkesin kendisi yaşayıp görecek. Ben hala koyboy çizmenin ne kadar yavan bir şey olduğunu anlamış değilim. Ayağımda göremedim o yavanlığı çünkü. Tamam. Ben sana söylüyorum çok yavan. İşte senin söylemenle olmuyor. Ben kendim ayağımda göreceğim. Onun yavan olduğunu hissedeceğim. Ondan sonra yakacağım. Saçlar yapılıyor. O saçlar uzatılacak. Tamam, o saçları uzatacak. İlk sene değil. Yani ilk sene değil. Ben şöyle söylüyorum. Üçüncü sene. Eğer ortalamayı tutturursan yalnız. Ödül olarak. İkinci senenin ortasında başlasın. Üçüncü senenin sonuna doğru. Bu da üniversite zamanında bitirecek erkekler için söylüyorum. Üçüncü senenin sonuna doğru o saç olur. Dördüncü yıl birinci dönemde yine saç uzun olur. Sonra öbür dönem artık o iş hayatına girecekse zaten bir efendi görünüme bürünmesi gerekecektir. Çok meraklıysa o da. Hocam sakal konusuna geleceğim de şöyle hemen. Birincisi onu ben şey yapayım toparlayayım. Siz de biraz o konuda fikrinizi almak isterim. Top sakal konusu. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sene olmuş 2010. Top sakal diye bir şey kalmadı arkadaşım. Top sakal o top sakallı diyeceğim. Arkadaşlara da sesleniyorum. Öyle onlar pazartesiye haftaya kayıt zamanı ne kadar... Onlar bir efendi gibi kesilsin. Bir de genç arkadaşlar hemen sakal bırakma hevesine geliyorlar. Genç kızlarımızdan bahsetmiyorum. Genç kızlarımızın bıraktığı sakallara daha sonra gelinecektir. Doğru, evet. Onlar da lütfen. Riskli. Aa, bu arada şeye gelmişiz. Şeye mi gelmişiz? Zurna'nın sırt dediği yere gelmişiz. O zaman reklamdan sonra sakal konusu nasıl sakallara yönelik. Sonra genç kızlara da çok laflarım var benim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Üniversite rehberi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Üniversitenin ilk yılında yeni bir dünyanın kapısını arayanları bekleyen tehlikelerden bahsediyoruz. Bunlardan biri yıllarca işimizde ukde olmuş erkekler için uzun saçın üniversitenin ilk yılında sizi nasıl maymuna çevireceğiydi. Konuyu bağladık. İkinci yılın ortasında uzatmaya başlayın. Çok hevesliysiniz. Ha, bu da şey durumunuzla alakalı olsun. Başarı durumunuzla. Başarı durumuyla evet ha. Gerçekten. Şimdi, üniversitenin ilk yılında öyle garip bir geçiş dönemi saçıyla kendinizi harcamayın. Lütfen. Herkese güzel görünün. En bazı şeylere özenmeniz gereken yıl aslında ilk yıl. Evet. Şimdi ben biraz da sakal konusuna girmiştim. Genç arkadaşlarımız özellikle bu sakala da çok meyilli oluyorlar. Top sakal diye bir şey kalmamıştı. Bu konuda ikazlarımı yaptım. Daha sonra beni konuşturmayın. Daha sert şekilde ikaz etmeyeceğim hepinizi. Efendi gibi orada sakal. Orada ne yapacaksın? O da işte şey. Şimdi o sakallar biraz ılız ılız oluyor. Şimdi genç arkadaşların sakalları da kendileri ya böyle şey gibi oluyorlar. Körpecik fidan gibi oluyorlar. Doğru. Dolayısıyla onlar toplu halde durduğunda da böyle hakikaten yavan duruyor. Onlar çok havalı durduklarını zannediyorlar ama eğer hormonal durumunuz yeterliyse. Efendime söyleyeyim. Atıyorum adam orta sonda tıraş olmaya başlamıştır. Bu adam bıraksın ben buna bir şey demem. Zaten onu kimse tutamaz. Onu tutamaz. Adamın hormonu coşmuş. Onu da fışkırır. Sen tıraş olsan da o sakal çıkar. Şimdi o adamlara serbest. Ama diğer arkadaşlar lütfen bir 2-3 sene onların bir palazlanmasını bekleyin. Doğru. Böyle ılız ılız sakalları yüzünüzde bir kıl yumağı şeklinde bırakmayınız. Lütfen. Şimdi bu konuda fikrim sabit. Yani bu arada şeyi de söylemiyoruz biz hani saç uzatmayalım bıyık bırak bu ne ya falan öyle herkes böyle şey sıfır favoriyle Alman subayı gibi gelsin demiyoruz. Tabii hafif ki. Uzun saçlar falan filan ama bir dediğim o üniversite saçı kulaklarının yanından bükülen aşağı inmesi gerekirken yukarı çıkan saçlar ve ılız ılız cılız cılız bıyıklar sakallardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışın. Daha havalı saçlar belli makul ölçülerde yapılabilecek numaralar var. Üniversitenin havalı bir atmosfer olduğunu asla unutmamak kaydıyla ona göre davranışlarınızı düzenli. Biz hiç bilemedik bunu kimse bize anlatmadı. Abiler ablalar bunu söyleyeceklerine bize yok işte ortalamanı şey tutacaksın. Hı. Kulüpleri üye olabilirsin ODTÜ'de mesela ben dans kulübüne üyeyim. Ben de go kulübü. Bunları söylediler. Onun yerine sen söylesene bana. Ha, saçı sakalı. Ne yapacağım ben ne bir coşkumuzu nasıl yaşayacağız? Hangi bir ortama nasıl gireceğiz? Genç kızlar. Sakal konusu açılmışken sözüm sizlere de. Öyle hemen bir kenarda aman bize laf gelmedi falan diye düşünmeyin. Bazı genç arkadaş, az önce bahsettiğim genç erkek arkadaşlarımız vardı ya. Aynı yani onlarda olan hadisenin neredeyse hemen hemen aynısı o genç kız arkadaşlarımızda da oluyor. Doğru. Lütfen. Lütfen ya. Artık üniversiteye geldiniz. Onlar bir çeki düzen bir toparlama yapar. Sabah güzel yapar. Bir tıraşınız olup yani. Nasıl erkekler tıraş oluyorsa genç kızlar da o saçını sakalını artık ne yapıyorlarsa onlar. Toparlanın. Ben size söyleyeyim. Büyüklerimizden öğrendim. İp metodu. İp metodu böyle dişlerin arasında. İpi var, sir adası var canım. Artık yani hakikaten bunları teknoloji da konuşturma. Ben utanıyorum bunları anlatırken. Ama istediğiniz kulüplere de üye olabilirsiniz. Ya o konuda da açıksınız lütfen. Kılık kıyafet konusunda söyleyeceğim birkaç şey var. Lütfen arkadaşlar o siyah kot ve siyah makyaj konusuna genç kızlara sesleniyorum. Şimdi siyah giyeriz çok alternatif gözükürüz diye düşünüyorsunuz. Öyle bir şey kalmadı. Herkes sizin gibi olsun. Ne tatlı bir faşizm varmış senin içinde de ya. Ama hayır o öyle bir ama devam ediyor. Öyle devam. 20 yıl önce de aynı şeyler vardı. 20 yıl önce de o siyah kot, efendim siyah makyaj. Yok öyle bir şey kalmadı. Bitti o. Öyle bir herkes Fahir Öğünç gibi giyinecek. Herkes Fahir Öğünç. Canım giyen giysin bana. Sene 2010 ne? Tamam. Siyah kot giymedi de füme giy. Tamam mı? Makyajını koyu yap ama siyah yapma. Siyah mesela siyah oje benim en... Ben hakikaten belki aramızda bazen sokaklarda dolaşırken yanımdan simsiyah insanlar geçince tatlı geliyor bana. Rock and roll hala devam ediyor. Black Sabbath ölmemiş gibi düşünceler içimde doğuyor. Herkes kaç böyle saniye sürüyor bu hayatında? Yanımdan geçip gidiyor. Canım, ne olacak? 10 saniye sürüyor değil mi? Yani senin hayatın onların içinde mi geçiyor? Maalesef. Maalesef hayatım onların içinde. O zaman içinde. Sen de al bir siyah kot. Ne yapalım? Valla yani ya herkes siyah kotları çeksin ona göre bir Fahir, şey. Fahir sen niye hep iki uçta ya? O siyah giysin sen gene vücuduna yapışan şeylerini giy ve o kahverengi dizinin altına gelen garip pantolonunu giy. Ya hayatım bak. Kimse sana şey demiyor ki şimdi başka bir radyoda birileri şey diye konuşsa. O ayakların içindeki soket çorapla erkekler size sesleniyorum böyle bir şey kalmadı ama diye konuşsa. Ama çorapsız nasıl giyeyim ben ona anacığım herkes ben. Herkes nasıl giyiyorsa. Nasıl herkes nasıl giyiyorsa. Ben hem çorabımı giyeyim hem de çıplak ayakla giymiş gibi görüneyim demek yok. Böyle bir kaypaklık yok dünyada. Ya niye kaypaklık diye bu tamamen hijyen ayağımın sağlığı açısından ve sizin sağlığınız açısından her şeyden önemli. Yeri geliyor o ayakkabıların o ayaktan çıkması gerekiyor. Doğru, o doğru. Eğer o soket doğru olmasa aranızda, yani insanlarla ayağım arasında o soket çorap adeta bir şey, tampon bölge görevi görüyor. O olmasa niceleriniz telef olur giderdi. Lütfen. Doğru, bir noktaya kadar. Bir noktaya veriyorum kadar haklı. Şimdi erkeklerde kılık kıyafete gelince ben şunu söyle. İçindekileri anlat. Üniversite yıllarında. Şimdi okula formayla giden adam, evet, günlük hayatta ne giyeceğini pek bilmiyor gibi bir durum var. Çok güzel soru. Aynısı aslında bir yaştan sonra da devam ediyor. Yani o üniversite insanın en çok bocaladığı an oluyor hayatında. Lise hayatında, ilkokulda önlükle başlamış. Lisede forma giymiş, üniversitede sallantılı, sonra iş adamı oldu diyelim. Zaten o forma yerine 3-5 tane farklı takım elbise geliyor. O adamın hayatı aynen devam ediyor. Giymeyi bilmeyen bir adeta nesil toplum yaratıyor. Devam ediyor. Evet. Üniversitede her şeyin sallantıda olduğu bir dönem haline geliyor. O yüzden burada ne yapılması gerekiyor? Bana kalırsa. Lütfen. Kendilerine bir tane adam seçsinler. Ama bu adam da öyle kıyıda köşede kalmış bir adam olmasın. Mesela bir Haluk Levent. Yani şöyle, İkon mu seçsinler? İkon seçsinler ama makul bir ikon. Yani Johnny Depp'i seçen adam o incikle boncukla dolaşırsa biraz şey olur. Onu taşıması zordur yani. Evet. Dolaşan, güzel dolaşıyor, o heybeti hissettiriyor sana. Bazısının üstünde sakil duruyor. Zaten maymun gibi bir adam, bir de boncuk takmış. Hakikaten bir fıstık atasın geliyor da bazısı böyle vay ben de mi taksam acaba, yok ben de böyle durmaz hissi, hı, yaratıyor. İşte mesela işte Johnny Depp'ten Colin Farrell'a kadar bir skalada çeşit çeşit incelesinler. Kilolarına göre, boylarına göre, vücut tiplerine göre yani diyorsun. Yani herkes o rol modelini ona göre seçsin. Yani mesela şimdi Danny DeVito tipli bir adam. O tipteki adamların neler giydiğine, neler yaptığına baksın ki Johnny Depp gibi dolaştığı zaman bir şeylerin aksayacağını kestirsin kafasına. Kızlar için herhalde böyledir. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Yine dönüp dolaşacağız. Belki bir şey olacak ama öyle şimdi bir şey kalmadı diye fikireceksiniz konuya. Johnny Depp, affedersiniz, incik boncukla da geçti. Johnny Depp donsuz geçse de, ki çok güzel bir Johnny Depp, efendime söyleyeyim, siyah kot ve siyah makyaj yaptığında da Johnny Depp. Şimdi tabii aynısını örnek aldığı zaman biraz hani amiyane tabiriyle yandan yemiş oluyor ya böyle, hani işte derler. Onu dedirtmeyecek. Onu dedirtmeyecek ölçüde. Dizginleyecek kendini. Ben bir organizasyon şirketi mi kursam üniversitelerde böyle danışmanlık ve şey diye. Bu genç arkadaşlarımızın paralarını getirsinler, ailelerinden para istesinler. Üniversiteyi adam gibi yaşamak istiyorsanız buyurun bana gelin. Bana gelin diyeceksin. Aa, çok güzel, bak çok güzel tanıtım, süper oldu. Gerçi burada yaptığınız reklam çok hoş olmadı. Öyle bir şey kalmadı diye. Ama hakikaten öyle bir şey kalmadı. Bak şimdi bilmiyorlar giymeyi bilmiyorlar dedim. Bazısında özellikle özel üniversitelerde çok görüyorum böyle. Çocuklar böyle bir takım elbise hevesliler. Adam 19 yaşında. O biraz Kurtlar Vadisi etkisi. Aa, onu herhalde geçtim. Onu literatür dışı bıraktım. Bir de ben spor giyineyim diye düşünen böyle 50'sinde giymesi gereken şeyleri şimdi giyen. Böyle işte gömlek, onu kotun içine sokmuş. İbrahim Tatlıses'in spor kıyafetleri gibi. Aynen öyle. Üstüne de bir kazak almış. Mesela sonbahar geliyor önümüz. Evet. Böyle tipte genç arkadaşlarımıza ya, yapma ablam yapma. Kurban olurum yapma. Onun yerine bak, onun yerine ben sana söylüyorum. Bu şey pantolonlar var ya, kargo pantolonlar. Evet. Tamam, sezon, bunlar her sezon giyilir. Böyle çok abartılı olanlar değil. Al bir kargo pantolon. Bak, bu kargo pantolonun giyileceği yaş da üniversite yaşıdır. İşte onu buradan diyorum. Genç arkadaşlarımıza söyleyeyim. Yani bir yaştan sonra o ceplerin ait oldukları yere dönmesi gerekir. Hı. Nedir onlar? İşte ne deniyor? Belin hemen altında, pantolonun ön kısmı, bir de cüzdan için arkada. Çok güzel. Yani üniversitedeyken nasıl böyle bir balık var ya, hayatın bir döneminde gözleri bir tarafta, sonra öbür tarafa geçiyor falan. Buyur. Böyle bir balık var ya, böyle bir yanda başlıyor gözler. Çinekop mu? Çinekop mu? İstavrit mi? Öyle bir şey. Onun gibi. Üniversitedeyken pantolonun cepleri yanlarda olabilir. Evet. Sonra yavaş yavaş, hı, şey olacak. O yüzden tadını çıkar. Hakikaten tam çok güzeldiniz. Üniversiteliğe uygun bir pantolon biçimi. Eğer yoksa elinde, ama imkan yoksa gel bana. Bende bir sürü var. Hala ne hala giyiyorsunuz? Hala da seve seve giyerim. Ne acı ama hala giyiyorsunuz. Ama şimdi ben sürekli üniversitenin içinde olduğum için, yani orada çünkü aykırı bir duruş, doğru, sergilemek, istemiyorum. Örnek olmam gerekiyor bu arada gençlere. O yüzden de kargo pantolonları taşıyorum. Evet. Bir tane hatta bunların içinde ha. Örnek olmak o kadar ağır büyük ki bir tane de kaka rengi. Kaka rengi bu sene çok modaydı yalnız. Kaka rengi son derece modaydı. Modayı takip edin. Moda mesela moda yine kendi döndü dolaştı kaka rengine geldi. Ama şunu söylemek istiyorum genç arkadaşlarımıza. Kendilerini fark ettirmek istiyorlarsa işte bölümün veya affedersiniz üniversitenin hatta. Evet. Genç kız yani böyle şeyler vardır ya. Aa şey geliyor. Orkun geliyor. Orkun diye herkesin dönüyor. Bak adam olmak istiyorsanız alternatif olmak adına şimdi ya bizim zamanımızda şöyle bir tuhaf alternatifler vardı da özel renkler seçin. Nedir o? O senenin moda renkleri. Mesela ben fuşya mı? Fuşya. Fuşya ise fuşya. Kaka rengi ise kaka rengi. Hiç çekinmeden fütursuz renklerinizde ifade edin kendinizi. Renklerinizde kendinizi lütfen ifade edin. Ama efendime söyleyeyim siyahtan özellikle bakın tekrar tekrar vurgulamak gerekirse siyahtan ve özellikle de şimdi genç kızlarda ben özellikle sevmiyorum postal. Böyle giyiyorlar, bot giyiyorlar ve sürekli şey giyiyorlar, bot giyiyorlar. Ama Fahir sen şimdi giymeyeyim. Çok yanlış bir noktadasın. Bütün üniversiteli kızları kendi zevkine göre giydirmek diye bir şey yok. Değişik değişik zevklerde, değişik değişik anlayışlarda insan. Yani benim onlara diyecek şeyim yok. Herkes kendi tarzının en iyisi. Niye? Yaratmaya çalış. En iyisini yaratmaya çalış. Ama şöyle bir şey de var bak çok hata. Şimdi üniversite geçiş kendini arama dönemi ya. Ben bir hafta kapkara giderim. Ondan sonra sırtıma süveter alarak giderim ve ucu fırfırlı loafer ayakkabı giyerim. Ha, bir de o ucu fırfırlı loafer. Haftaya da işte ne bileyim parka giyerim falan. Bu karışıklığı da yaşarsan olmaz o zaman. Çıfır çarşısına döndürmeyeceksin. Sana ne kim bu falan diye bakmaya başlarlar. O yüzden onu bu işten anlayan abilerle ablalarla özellikle kızlarla konuşsunlar. Erkekle yani ben geçen gün bloguma da öyle bir şey yazdım. Bir erkek hayatta bir yere varmak istiyorsa ilk önce saygı duyduğu, özendiği genç kızlara gidecek. Merhaba hanımefendi. Yanlış anlamayın. Asılma anlamında değil. Otursun mesela bir üniversitenin kantininde. Üniversitenin ilk yılı büyük sınıflardan birkaç kız da olabilir. Çok güzel. Bir yüzü düzgün böyle çevresinde bir etkisi olan kızlar. Ablalar bana bir yardımcı olabilir misin? Ben çayları alayım size efendim ne bir high life alayım. Artık üniversite ben gençler ne yiyorlar onu da tam bilmiyorum ama bana bir anlatın sizce ne yapmalıyım ne etmeliyim falan diye. Yanlış anlamayın size asılıyor falan diyelim. Böyle böyle bir şeyler düşünüyorum. İşte saçı şöyle yapmayı düşünüyorum. O kızlar bir anlatsın o erkeklere. Evladım şöyle yaptı. Kendi içindeki döngülerini kursunlar. Çok ama güzel. Ama öyle kafasında bir takım ön yargılarla o masaya oturup onların onaylanmasını beklemesin. Çok sancılı bir süreç de olabilir yani o kızlar diyebilir ki. Sen şöyle şöyle bir adamsın. Şunu yapman lazım. Hayır ben onu yapmam ben rakçıyım falan. Olmaz. Orada o ablalarını dinleyecek erkek. Ya çok efsanevi bir adam vardı. Bu Ankara bilir. Kendisi hayvan adam diye geçerdi. Ankara'da. Yani böyle bir adam vardı. Böyle bir yani ikon haline gelmişti. Ve o dönem ona özenen çok gençlerimiz çok telef oldu. Senin 90'lı yılların başı Ankara'da hayvan adam efsanesi diye geçerdi. Kim o hayvan adam? Ben o zamanlar yoktum. Ya hayvan adam böyle simsiyah giyinir. Kıllı mıllı. Böyle saçları uzun. Bir yandan şair, bir yandan böyle hem romantik, bir yandan asi ruhlu falan. Böyle bir sürü şeyler takar, ne denir? Takılar takar falan. Böyle bir genç arkadaşımızdı. Ne oldu sonra onu bilen yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Hep kılıp kıyafete takıldık. Şunu yapın, bunu yapın dedi. Ama eğitim, öğretimle ilgili ne diyeceksiniz diye. Onu bir diyecek olur tanır. Ona da gelelim. Ortalamalarını yüksek tutsunlar. Yüksek tutsunlar. İlk sene çok önemli. Bak. İlk sene çok önemli. Çünkü o ilk sene... arkandan gelecek. Ne yaparsan yap. Ha. O yüzden... Bir onu... de şunu unutmasına. Aynı askerdeki gibi. Ne en önde olacaksın, ne en arkada olacaksın. Bunlara dikkat ettiğin zaman üniversite tatlı anılarla dolu bir yolculuk olacaktır. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.